pierwszego zastosowania obniżki 2,99. Oferta od 12 do 18 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich. Powoli stabilizuje się sytuacja na rynku ropy, ceny spadają. W Centrum Zdrowia Matki w Łodzi powstanie ośrodek leczenia otyłości. Jak nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio, Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich z uwzględnieniem poprawek o naruszeniach. PKW czas na przyjęcie dokumentu miała do dziś. Członkowie komisji byli podzieleni w sprawie treści sprawozdania, mówi członek PKW Ryszard Kalisz. Inni członkowie PKW przyjęli mój pogląd, że to nie może być tylko tradycyjnie przedstawienie wyników, formułek i tak dalej. Będą opisywane również zdarzenia. Te wszystkie informacje, które PKW otrzyma w drodze oficjalnej przez struktury wyborcze, będą w tym sprawozdaniu ujęte. O ważności wyborów prezydenckich rozstrzyga Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania przedstawionego przez PKW oraz po rozpoznaniu protestów. Sytuacja na rynku ropy naftowej wyraźnie spokojniejsza niż w piątek, kiedy po rozpoczęciu ataków Izraela na Iran ceny surowca wzrosły o ponad 10%. Na koniec dnia notowano wzrosty rzędu 7%. Analityczka rynku paliw z łódzkiego Refleksu Urszula Cieślak mówi, że dziś ropa Brent tanieje. O ile od soboty krajowi producenci już zareagowali podwyżkami na tą piątkową sytuację na rynku ropy, o tyle już początek tego tygodnia będzie nieco łagodził sytuację i wypłaszczał ewentualne zmiany na rynku hurtowym. Istotne jest też to, że nie została zablokowana, kontrolowana przez Iran cieśnina Ormus, przez którą przepływa 20% światowego transportu ropy naftowej. W Unii Europejskiej trwają zabiegi, by 18. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji został przyjęty w przyszłym tygodniu. Jest jeszcze wiele kwestii technicznych do uzgodnienia, ale porozumienie jest możliwe. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Jeden z dyplomatów uważa, że to byłaby dobra okazja do osiągnięcia porozumienia. Ale drugi z moich rozmówców jest sceptyczny i wskazuje bardziej na unijny szczyt z udziałem europejskich przywódców, który rozpoczyna się w przyszły czwartek. O tym, co jest w projekcie przygotowanym przez Komisję Europejską, informowałam w ubiegłym tygodniu. Bruksela chce uderzyć w sektor bankowy i wojskowy oraz energetyczny, m.in. w gazociągi Nord Stream i flotę cieni, czyli statki transportujące rosyjską ropę. Jest też propozycja obniżenia limitu cenowego na rosyjską ropę z 60 do 45 dolarów za baryłkę. Jednak by sankcje były bardziej dotkliwe, uzgodnienia powinny zapaść w ramach grupy G7, a Stany Zjednoczone są przeciwko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lekarze w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pomagają pacjentom walczyć z otyłością i nadwagą. W instytucie powstanie Centrum Leczenia Otyłości. Szacuje się, że co piąty Polak jest otyły, a nadwagę ma ponad połowa. Jak podkreślają lekarze, przy otyłości wygląd jest najmniejszym problemem. Choroba otyłościowa przede wszystkim skraca życie, a po drugie często utrudnia lub uniemożliwia lekarzom leczenie innych schorzeń występujących u pacjenta. Pacjent młody ma być skierowany do operacji kardiochirurgicznej i na tą operację jest dyskwalifikowany raz za razem, mówi profesor Agata Bielecka-Dąbrowa. I przychodzi zapłakany, mówi, że ma chorobę serca, że czuje się coraz gorzej, że próbował diet różnych, nic to nie dało, bo proszę Państwa, tylko jedna na kilkaset osób bez wsparcia takiego profesjonalnego jest w stanie modyfikacją stylu życia i dietą osiągnąć właściwą masę ciała. Kroki w walce o zdrową sylwetkę są dobierane indywidualnie. Może to być dieta i aktywność fizyczna, leczenie farmakologiczne, a także operacje bariatryczne. Aby skorzystać z leczenia, trzeba mieć skierowanie do poradni endokrynologicznej, kardiologicznej lub być pacjentami szpitala. Relacjonowała Eliza Cichosz. Kolejne zmiany w komunikacji w związku z zamknięciem chorzowskiej estakady zaczną obowiązywać jutro i obejmą 15 linii autobusowych. Będą dotyczyć w dużej mierze linii metropolitalnej M3, wyjaśnia Justyna Koch z ZTM-u. Dochodziły do nas głosy pasażerów o niedogodnościach występujących na tej linii związanych z długim czasem przejazdu. Od 17 czerwca trasa objazdowa linii M3 będzie już krótsza, a liczba przystanków obsługiwanych w Chorzowie przez tę linię zmniejszy się z 9 do 4. Będą też nowe, tymczasowe przystanki, w sumie będzie ich 7. Klimat. Na zachodzie Polski jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Najgorzej oddycha się w Warszawie, Skarżysku Kamiennej i Jaśle, gdzie jakość powietrza jest dostateczna. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci wynosi około 50%. To był serwis Trójki.

Muszę przyznać, że ze zdziwieniem teraz sprawdziłam, że ten utwór Lika Lee, jednej z bohaterek naszego dzisiejszego spotkania, został wydany w roku 2011, I Follow Rivers, bo wydawało mi się, że zawsze był, a na pewno zawsze się sprawdza i to jest ten wątek łączący Lee Kelly z Poznaniem. Nadchodzi początek kolejnej odsłony Festiwalu Malta, Trójka, tak jak w ubiegłym roku i po pewnej przerwie, przed pewną przerwą w wielu, wielu, wielu innych latach towarzyszy temu spotkaniu różnych sztuk. Muzyka, teatr, taniec, film, sztuki wizualne. To wszystko podczas Malty przez te wszystkie lata tak się pięknie przenika. Oczywiście także literatura, o tym nie powiedziałam. Więc przed nami Malta i to Malta, która zaczyna się już właściwie, odliczamy ostatnie dni do jej początku w Poznaniu właśnie. I tutaj chwila na taką autopromocję. Już tak się przez lata utarło i wróciliśmy do tej tradycji, że NOS, czyli Nogaś, Obszańska i Szydłowska grają na festiwalu Malta Silent Disco i to jest właśnie no 100% pewności, może nie na kanale każdego z nas, ale być może mogę zaryzykować, że na kanale moim i Michała Nogasia ten utwór, Lika Lee, zawsze podczas takich imprezowych spotkań się pojawia, bo jest to piosenka, która działa, a wiadomo, że kiedy gra się do tańca, to szuka się takich utworów, które ludzi łączą, więc jest to absolutny fenomen. Niezależnie od tego, w jakich miejscach, w jakich środowiskach, czy to właśnie na Malcie w Poznaniu, czy w innych zupełnie okolicznościach, Lika Lee i jej Follow Rivers działa, a ponieważ mamy okoliczność spotkania się z jej nową małą płytą, na której przedstawia swoje wersje bardzo znanych utworów. Taka mała płytka pod tytułem Covers ukazała się kilka dni temu. To stąd Lika Lee dzisiaj staje obok artystki ze znacznie dłuższym stażem życiowym i artystycznym, która do Poznania przyjeżdża, bo 25 czerwca zagra po prostu koncert. I met a spaceman, he took me to a ship. You know, he cut my hair off, snip, snip, snip. I dreamt that I was sleeping, asleep for heaven's sake. A dream I was a dreaming, it caused me to awake. And I was falling, stop, be flop. I dreamed that I was jumping in a circle through a hoop. Someone shut the lights off, shoot you doop. I dreamt that I was fast, I was never shutting up. I was going in a hurry, I was giddy up, I dream I'm in the park, I'm standing in the nudie. I'm getting what I wanted, tootie, fruity, tootie, fruity. About a man on hand, top, tick, tock. I dream I'm on a train and it is making music. Don't remember getting on, clickety click. I dreamt that I was very tall, bigger than King Kong. I heard the bells are ringing, a ring, ding, dong. I dream I am an ostrich deep in the sand. Rhythm is a playing elastic band. Elastic band. Roisin Murphy, tutaj oczywiście reprezentowana przez utwór otwierający debiutancką płytę Moloko, bo właśnie w tym duecie Roisin Murphy po raz pierwszy pokazała się muzycznie tak pełnie i właśnie ze wszystkimi aspektami, które wiążą się z jej twórczością. W roku 1995 debiutancka płyta Moloko obchodzi w tym roku 30. urodziny. No i może nie jest to album najlepiej rozpoznany w dyskografii tego duetu, zwłaszcza, że najczęściej losy piosenek bywają nieprzewidywalne, któraś stanie się hitem, trafi do dyskotek, w tym przypadku to nie jest aż takie dziwne, w przypadku zespołu zajmującego się z założenia muzyką taneczną. Powstaną remiksy, kolejne wersje i w pewnym sensie twórczość zespołu zaczyna żyć swoim życiem. No ale każdy artysta ma jakiś początek i ten początek dla Roisin Murphy to jest zespół Moloko i album Do You Like My Tight Sweater? I od tego ciasnego sweterka, który wspaniale przylegał do jej figury, jak głosi legenda, współpraca Roisin Murphy i Marka Brydona się rozpoczęła i trwała przez kilka lat i kilka albumów. Roisin Murphy 24 czerwca w Poznaniu na festiwalu Malta się pokaże. I szczerze mówiąc, jeżeli opisuje się ten festiwal jednym zdaniem, że jest to właśnie spotkanie tych różnych światów, tańca, sztuk wizualnych, muzyki, filmu, teatru, to Roisin Murphy idealnie wpisuje się w charakter tego spotkania artystycznego, bo każdy z tych aspektów w jej twórczości i to już na etapie Moloko, gdzie dodałabym jeszcze pewien dystans i pokazywanie go na scenie, ma zastosowanie do jej twórczości. Ona lubi sięgać do starych utworów podczas swoich solowych koncertów i twórczości, prezentowania twórczości solowych płyt do utworów z przeszłości i właśnie związanych z płytami Moloko, więc my też możemy. Więc do utworu Fun For Me dołożę jeszcze jeden utwór, tym razem z płyty, która zamknęła historię duetu Moloko. Never say it, never say goodbye. says there's beauty in everyday things. There is joy universal when the pop hurts me. As sure as there's changing, we will all stay the same. The immortal pose, just pictures in a frame. What you do, oh Ruby Blue. what you do, oh ruby blue. Nie tylko dwa wspaniałe utwory połączyły się na antenie Trójki, ale także dwa utwory, które powstawały w zupełnie innym świecie. I uwaga, bo to jest opowieść dla tych, którzy mając jakieś wspaniałe miejsce pracy albo relacje, z której wychodzą same wspaniałe rzeczy przez jakiś czas, a potem te relacje się psują i wydaje się, że no tak, ta relacja musi się zakończyć, ale to też oznacza koniec w ogóle wszystkiego, co fajne w życiu mi się zdarzyło. To zawsze można pomyśleć o Roisin Murphy i na przykład o kontraście pomiędzy tymi dwoma utworami. 100% z grupy Moloko, który przed chwilą się pojawił na antenie, pochodził z albumu Status i to był ostatni, czwarty album, który Roisin Murphy napisała wspólnie z Markiem Brydonem i wydali go i w ten sposób zamknęli swoją romantyczną relację, jak to się czasami pięknie pisze, ale także współpracę artystyczną. I to było z kolei otwarciem, jak się okazuje, nowej, wspaniałej drogi solowej kariery Roisin Murphy, która nie tylko nie zatrzymała się, bo już w roku 2005 wydała płytę Ruby Blue, z której przed chwilą słuchaliśmy tytułowego nagrania, solowy swój album, ale okazało się też, że to pójście własną drogą jest także szansą, aby wykorzystać wszystko to, co do tej pory gdzieś już w niej było, co oczywiście częściowo ujawniała, ale teraz miała szansę rzeczywiście już nie konsultując, nie współpracując w duecie, ale na własne imię i nazwisko wykorzystać. I nagle, pamiętam to dokładnie dlatego, że przy okazji płyty Ruby Blue po raz pierwszy widziałam Roisin Murphy na żywo, czyli właściwie oglądam ją na żywo od momentu, jak zaczęła grać solo. I już wtedy widać było, że szuka po prostu każdego dostępnego środka wyrazu. I to, co mówiłam o tym, że idealnie pasuje do festiwalu Malta, właśnie wtedy się zmaterializowało dbałość o to, jak muzyka wygląda, jak ona sama ma wyglądać przy każdym kolejnym albumie, co się dzieje na scenie, podczas tych koncertów. Jakie kostiumy, jakie choreografie, jaka wytrzymałość i witalność niesamowita jest w tej artystce. To właśnie wtedy mogło rozkwitnąć, jak i także bardzo, myślę, czujny nos albo może innego rodzaju zmysł, który pozwalał jej szukać partnerów do artystycznych działań. Przy okazji Ruby Blue był to Matthew Herbert, artysta, o którym ja osobiście myślę, że wielokrotnie już tak dużo dobrze mówiłam, że tylko przypomnę, niezwykły, zwłaszcza w tamtym czasie, bo teraz trochę być może się uspokoił artystycznie, producent, mózg elektronowy, człowiek wykształcony niezwykle, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju technikalia, studia nagraniowe, inżynierię dźwięku, co było ważne dla jego eksperymentów, które z dużą mocą prowadził, chociażby nagrywając płyty, wykorzystując wyłącznie odgłosy, jakie wydaje ludzkie ciało. I wracając, artysta, który w związku z tym zawsze poszukiwał partnerów, partnerek, głosów, które mogłyby się z nim jakoś połączyć i wytrzymać tę niesamowitą elektronową siłę jego mózgu. Okazało się, że Roisin Murphy taką artystką jest. No i ta ich współpraca przy Ruby Blue to coś genialnego. Jeszcze przez chwilę Roisin Murphy, pamiętam, że zbiegamy także na spotkanie z drugą bohaterką naszego dzisiejszego spotkania, czyli Lee Kelly, spokojnie, właśnie z nią to będzie spokojnie. Jeszcze Roisin Murphy ze swoich solowych płyt. More. A billion in the bank, tired. Trójka. Celowo i tendencyjnie unikałam przy okazji Roisin Murphy i Moloko największych przebojów, bo no to w ogóle jest bardzo ciekawa opowieść z jednej strony o tym, gdzie artyści pokładają swoje takie największe ambicje, spełnienia, a które utwory potem stają się najpopularniejsze, kiedy do głosu dochodzą już ci, którzy wybierają single, wiedzą na co zwrócić uwagę. To po pierwsze, ale tak naprawdę najwięcej możemy właśnie z tej przestrzeni wynieść podczas koncertów, kiedy to często już ten wybór jest rzeczywiście bliższy samym intencjom artystów i bardzo często do takich spisów koncertowych utworów, czy to właśnie u takich artystek jak Roisin Murphy, czy u bardzo popularnych zespołów, trafiają nagle cudeńka, które kiedyś by nazwano cudami ze strony B, czy C, czy D. Teraz już nie ma stron. Teraz wszystkie utwory w dowolnym momencie dostępne są w streamie, ale nadal są takie właśnie, które z jakiegoś powodu nie znajdują powszechnego uznania, mimo że są przecież także świetnymi utworami, a może nawet może dlatego, że są tak bardzo świetnymi utworami, nie mogą stać się wprost wielkimi hitami. Nie chciałam tutaj absolutnie ględzić, ale słuchając Roisin Murphy i utworów z jej solowych płyt, tu Liczba mnoga oczywiście, których po drodze było kilka i też takie eksperymenty, jak na przykład wydanie epki, na której Roisin śpiewa po włosku. Oglądałam sobie zdjęcia z różnych etapów jej kariery. I o ile byłam przekonana co do tego zdania, że Roisin Murphy bardzo blisko do teatru, to na wielu z tych zdjęć widzę, że koncertom też coraz bliżej często do takich zdarzeń z przestrzeni teatralnej, gdzie pewne wręcz scenki wiążą się z konkretnymi utworami. Jak jest teraz, jak się w roku 2025 Roisin czuje w swoim repertuarze i jak go pokazuje? Na żywo można się przekonać w Poznaniu 24 czerwca. I to jest coś, do czego właśnie ten tydzień zmierza. Do rozpoczęcia Festiwalu Malta, do różnych wspaniałych spotkań, między innymi z Tildą Swinton, która będzie pokazywała swój performance, chyba tak należałoby to powiedzieć, w Poznaniu. Potem spotkań artystycznych, teatralnych, literackich. Wszystko to oczywiście można znaleźć na stronach festiwalu. My także tam jedziemy, będziemy relacjonować, nadawać programy, więc słuchacze i słuchaczki Trójki są bezpieczni. Nie zabraknie tych informacji. To teraz jeszcze artystka, która przypomina nam o sobie lub też w ogóle wysyła nam komunikat, robiąc coś odwrotnego, czyli śpiewając w sposób niezwykle prosty i oszczędny utwory, których nie napisała. It's a mountain. pytanie, jakie oczywiście nie każdy, ale ja osobiście zadaję sobie, kiedy słyszę znane utwory w nowych wykonaniach, brzmi najprościej. Dlaczego? Chociaż w historii ostatniej przynajmniej trójki mogłoby być jeszcze pytanie, kto? Ale jak wiadomo, na to pytanie nie ma odpowiedzi, więc pytanie, dlaczego utwór, który na przykład w wersji Nicka Cave'a and the Bad Seeds jest świetny wykonywać. Dlaczego sięgać po inne utwory? To pytanie zwłaszcza krzyczało w mojej głowie, kiedy rzucałam okiem i uchem w stronę festiwalu w Opolu. Muszę powiedzieć, że, i to jest moja subiektywna ocena, na szczęście ostatni dzień tego festiwalu, dwa koncerty Jacek Cygan, a potem koncert pamięci Wojciecha Trzcińskiego, no gdzieś wlały jakąś nadzieję w serce, ale właśnie, no wiele było takich momentów, kiedy dzwon bił w głowie, po co ktoś inny gorzej wykonuje utwór spopularyzowany przez jakiegoś piosenkarza czy piosenkarkę. W przypadku Likali i tej nowej, małej epki, na której mamy trzy nagrania, trzy nieautorskie kompozycje zaśpiewane bardzo po autorsku, właściwie to pytanie bardzo szybko zaspokaja właśnie materia. Najlepiej wtedy, gdy posłuchamy tych utworów obok siebie, i okaże się, że to właściwie jakby takie zaproszenie do pewnej sytuacji, która jest spójna, bo jest artystka, jest jakaś przestrzeń dźwiękowa, która jest dla tych utworów wspólna i ona po prostu nam te utwory w tej przestrzeni przedstawia. I można oczywiście byłoby szukać różnych tropów dotyczących wyboru samych piosenek, bo są szałowo rozstrzelone między utworem Nicka Cave'a and the Bad Seeds, a utworem, którego posłuchamy dzisiaj na zakończenie, czyli Stand By Me, Bena i Kinga. Jest 10 lat przerwy, ale to, co robili Kelly z tymi piosenkami, no to wyjmuje z nich właśnie ten taki najczystszy rdzeń. Ten, który jest oparty właśnie na emocji i słowie, które potrafi ją wyrazić, a muzyka temu wszystkiemu sprzyja. Tak najprościej to ująć. Więc na zakończenie raz jeszcze Lee Kelly, jako druga z dzisiejszych bohaterek w tonacji trójki. Najpierw utwór Bena Kinga w wersji przez niego wykonywanej, a potem znienacka od razu wspaniale Lee Kelly ze swoją wersją Stand By Me. A za to spotkanie w tonacji trójki dziękuję ja, czyli Agnieszka Szydłowska. Program realizowała Elżbieta Malinowska, a już za chwilę chciałam powiedzieć w tonacji trójki ponowne. Nie, zapraszamy do trójki Aneta Aftoniuk, więc przekazuję antenę z wielką przyjemnością. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand. Stand by me, stand by me.